هو سيدنا فالحيث لنا لإجابته. فاتحة. بكي جناي بكلي شيء ودي يومي تي بشتك فيك نيجي واخنا بو نيت ني خرول وون كون فاتي اي سيدي الوجود دي دوينا وخو ما صح لي ستم بي ديف جناوام waye borom tante bi ñu tudde ko ko yalla ko yalla nangu ci barke ci ñu tudde Xavier bi Xavier bi ka ni gi ci jot ci jëf niñ ci yab ci turu yalla niñ ci tour ci wa may wasi niñ ci net li téré yalla bu reuy ni di nit ñu ba tabbi wallahi ku ko jalo bu mu no ci addu ci waye ku ñi askali ñu bu ñu di am guddi bu ñu tuddé ki gën ci bindé sallallahu ba wax na ci li woor né ana min allah wal mu'minuna min khalfi nuri man ci yalla na jigi bindit gi nak suma printul bu leer ci ay yalla bindit أنا من الله والمؤمنون من سيد نوري يتلك بدي نقول جاس إنك تشبنت من لي أكثر من ذريع يا لقد تفقى نمليين أكثر من مرض yoy yef bu yembot te dagante wul ak mu liggey ki dem jari bi buñ ko don tudé ci xalima yi talibé di talibé ñu soxla mustafa met soxla sa indi ko ci ëttum bi mané ci émon fofu te fekk mu liggey ki kon sax mu am waye klaza bi la ko doole ci wa innahu ba jeex ci watnu al amama ñaar wa mushikhi al adab waye kous mu bereg ci jaar ak montagne ak desant ميمي بانغي تامبالي وانه اشراد الله نشأة مونغي جيخي رب الامام رش القطر يبدا من وجاءة الرحش ثم القلب سودان بوما ني وي وو ان وي كفيت سوف داما نان لا اك موتلي لا واي بوكتو سي تيري وي وي بوما ني ام نو كفيت كو داما نان لا اك تامبالي لا واي بوكتو سي way fi la sa ci ñaar wa ñoo yoku ci ci ko def lu rek am ta xamne ki mo ngaan ci geejju mustafa ci tu ba point bi ñu wara commencé tay muy fashlu tasha dona baax lool mawalid yi ñi ganna yo la zabi dem am na tan wax fa dara ci mom dono dole taxax xam goor gi kan ak dara jam ak wacc way ci borom ci rabbi bakkar ñu ngi la ni ci di nuyu sa papa mbeug suma mag ju baaji haji muxtir di ngi koy nuyu ak sekk malin bokk lu nekk di nuyuwaale nag sama doom bu baax ji di xaram ak ansaaru malikiya. Maa ngi wax waa ji ne ko seen tour wi dinaa ci def dàkkantal bu dee ansaaru malikiya dafa ñu ci war a testal nag wa ansaaru maliki di nuyu nag invité yi ñëpp dawaa yir yi sama nijaay maa ngi koy seen Diouf noonu ak ñu ci des te di leen gën a dëgëral nag li sëriñ bi wax sànq ma di leen nuyu ku leen di nuyu seen mbokk mu bokk ak yéen yu bëri waaye nag li ñu bokk li muy bari bari dafa am lu ci gën a wëlawal ndokk bi nga xamee ni li ñu bokk li ci gën a wëlawal moom la ñu nar a bokkoo guddi kay gii mu di distaan yonent bi nag kullu sababin wa nasabin yaqtaa yowm alqiyama ila nasbi wa sabab bi sabab bi lislaam wa nasmi taqwa. Nuyoo bi nga xam ne du nuyoo olof de salaamaaleykum jàmm ngeen fa nag du it sax li tubaab yi wax bonjour xaw bu ma nuyoo tukkuloo bu ma nuyoo nuyu soose mbaa bu séeréer faf sax dégg ma ko bu may nuyoo nuyoo waa ajjana parce que adressé bii ma toog ku ko juwaaleeg adressé Moustapha am nga loo réeri xadrasu Moustapha sala alay rabbina wa charafa ku ko wuutelee riyadu janna am nga loo réeri nuyoo di nga xam ne bokk fi waa fii di ko lakk parce que arab ñu nuyoo salaamualeykum saba al xayri la ñuy wax salaamualeykum nuyoo jàmbur la boo xam ne dana ko fi indi woon gan gu foor gan si woon ko foor bàyyi fi baat bi ñu di ñu ko ëkkoo nag ci bunti ajjan salaamualeykum tiftum sa dëkku lu raa ku fi indi nuyoo boobu wa al ataka abisu dayfe ibrahima al mukarramin dayfe ibrahima al mukarramin mukarramin bii ñi tax mu mën a laaf jam mu mën a laaf mufrat mooy dayfe bi dafa di masdar su ko moom do am quatre bi mën a laaf mufrat bi mën a laaf jam aljaju du istifham taxriir la placeu xatat kat ataka dayfu ibrahima al mukarramin gan ibrahima bi ñu teraale ñu ne ñu teraale teraale bi yàllaa leen ko tere wala ibrahima ñu ne bu dee yàlla kon masumina la ñu ñoo aarañu ci mooy yàlla su dee ibrahima nag mooy dugg gëmu dugg këram indi waat la mu leen terale waaye daal lu ci mën a mukarramin istaxalu abi lu ñu wax fa xaalu salaaman lu ibrahima wax salaamun lu waral salaaman ak salaamun xam nga ñu ñu ay gan la ñu jóge ko asamaan ñëw suuf ni asamaan monsieur amee gan bu jóge ci ñun dem ci moom muy Moustapha salaamu rabbina wa salaam ñoom ñoo ne maam ibrahima salaaman maasiyat talwin ibrahima ñu salaamun maasulong rafa mu dëppoog ne santaane yàlla wa ida uhitum bi tahiya fa hayyuu bi ëdana minha ibrahima tante ma gën nuyoo gaa yi te yàlla dane buñ leen nuyoo tee delloo leen nuyoo bu gën dañ leen nuyoo su ngeen mënul a delloo nuyoo bu gën dañ leen nuyoo delloo leen ba mu yem képp te bu mu ko yées noy xamé ngeenenté lio moy rasulallah né addu salam barakatu bayt lio moy barakat daka dal salam ba sa barakat fofu la ñu ñëw nak ko passé addu salam barakatu kon buñ na assalamu alaykum wala assalamu alayka yamchi tontul bu ko gëj moy lan wa alayka salam wa rahmatullah gën dañ ko su avancé rek na assalamu alayka wa rahmatullah tontul bu ko gëj neen wa alayka salam wa rahmatullah wa barakatu way nak bu ne assalamu alayka wa rahmatullah wa barakatu mu ko passé ndax nabi ne addu salami barakatu kon فأي بأذن منا أورد مشلح ويمشي سلام عليك سلام ينبغي بك جملة سهلين كي جملة لسهلة لسه متصور معظم فاعل فاعل التفاعل xam nga luy malaaka def ray salaaman mucc la ko mucc xam naa ab diir wala aslif ibrahima ne salaam mun ay mucc yu sax dàkk yàlla leen jàpp ki la ñaanal muccub te ak ki la ñaanal mucc ku sax dàkk soree nge te mucc dafa yaa gëla ci àjjana dëgg gëla ci kunt àjjana bii moom mën naa firi baña laabo baña lafe baña am xaaxaat baña am faaxaat baña nekk kufru bala nekk chirque bala nekk naasex bala nekk baxi yooyu yëpp mu ngi ci mucc waaye nag boo mucc ci dee salaamun dale si bunte ajjana mooy ngay muccaanay ci dee ma di leen xamal nag ne balaa ñëw commencé ci adab bi dinaa tax contante ñu di ci jaar ngir ñu bind déglu góor gi ni mu bind ñu fi jaar ak ñu déglu fi mu jaare dafa am juróomi sant yàlla yu jaar ñu sant yàlla ñu ci fokk si juróom benneen dañ ci biir àjjana waaye bu ñu jugee balaa ñoo sant àjjana dañu sant yàlla juróomi juróom doomi yàlla yaa ngi fekk ci photo yi du sàlla ñu lekk ba àggal buñ taxawee ba yem ñu indi jumtuwaay yëpp ñu doon contrôlé ñu def relevé ñu indi bascule yi indi karne yi indi malaaka yi dëgal yi indi malaaka yi nga xam ne ñuy buggal balaa ñoo def dara aaye bële ci yaa sub la yàlla wax wam saa sul yum uy walu jir kan fete leen boo yéen yéefar ñi laay wax fete leen boo balaa daraa xel fete leen boo wa am saa wal yow du fekku leen ay wal mu jëri moo ne am saa jour bu ñu ne dañee julli di fa des nañu sant xam nga li ñuy wax alhamdulilah la sinna jaanaan naa xaw ñu baax nii premier sant gàpp takk ko bu ñëpp yëndee jaana ba nga xam ne termi bi chirurin kal xaas kaanahu jumalatul sof sun borom ne ay wal mu jiri moom un taasu yéefar yii wedde woon na seetaleen moom ñu ne dangeet julli di def julli di foofa di ñu ne alhamdulilah wa sina jaana min arhami zalimin ñu ciisañu nag fu nu jëm àjjana àjjana nag kër mënu faa dem ci jaaro ci siwaar ndax yàlla dafa istale pom bi daf àjjana ca gannaaw ndax xam na waani nit su yemale woon àjjana ak pom bi daa gis ku ne pusit na ca pax kenn nga la mën a génn waaye danaan taax yaa ngale tombaan di ana yéeg leen jàll yegi junay at la premier junay at de santur junay at mu ngi seeni kawar fas mu ngi ñewé ni jasi in mu ngi yengo ni jaan juñu gañ te deegu ci mo gëna li na tax fanga no amul na rek ci parce que mala kay ni ko ci ko di taxay suuf mu la passé ci suuf amal ko dina so nit bu ñe juuf ci sirat ñi nodd kat bi am na ñu di jël ci dama ñom talibi tijan yi am na ñu di jël ci dama ñom def ko ti yu am na ñu di jël ci dama ñom sunu borom nak ne wa inna minkum ila waridha kana ala rabbika man maqdiya wa khamu bukhum ko ne ki abi gëna yëngu gaañ gëna yëngu jaan duñu gaañ te déewul gëna ñaw li ñuy wax jaasu hinda ci li ñuy jàlle foofa nag julit yi dañuy santaat buñ leen resuwaate naa wax ñoom dem dañ naan ala nida alladi tansaba ana xasanat ina rabbi la sakour la xafoo sakour dee seen jant ko ñu ngay sant yàlla mi ñu dàqal suñu tiis mi bi ñu seenu cheikh te foo seen pom mu mën a doon ku ko roonu gaañu mbaa nga tax suñu pom fu mu doon ku jaar ci suuf sax mbaa nga gaañu moo tax cheikh mooy pom bi tiim safara aju daŋ ci tanaaw da ngay jàllale jëpp bu ñu jàllale ba noppi nag ñu ngi naan yàlla ñu ngi sant yàlla mi ñu dagaal seen njàqare mii ñu yoroon bi ñuy jukkëf kii ci def bi bëkkër dégg rek tëral ni maam yàlla inna rabbi bi ci tëgg la xafuur loor wax la secour sunu inna rabbi le secour xafuur kon ñu am bakkaar ni ñu dee balaa la ñu des dégg du ko aay bi inna rabbi le xafuur secour sunay ina rabbi le secourul xafour balaa jëli si ci xafour tiit rey leen waaye ñoom la jëkk na sama borom ku mën a baale ku ko tooñ la lu tooñ jërëg rëy door na gees na dina sa yëpp ñi ko liggéeyal waaye bu jëkkëram yàlla dina sa ñi ko liggéeyal ñi ko tooñ dinañu gëlam da dee ñoom la jëkk jukki ina rabbi le xafour secour ñu jàll jox si ab ginnaaw dëgg mag nag àjjana piano yi jib curaay yi dina fekkek di kuréen ji lampeer nañ jigéeni uure ami sanse foofa nag la gaay waxaat canteeg ñetteel ji mu di gii say ndeex la alhamdulilah lati hadana li hada wa ma kunna litah linahtadiya lawla ñu ngi sant yàlla mi ñu sóob ci yoon bi ba ñu dëg mooy kër yu tedd yi nga xam ne ku ci dugg dootoo génn dañ lay wax yàlla ñaata cant ko kay buñ demee nag ndama laa kee ba bayee tibtum fa dukhulaha andee fa sore ngeen raw ngeen ricc ngeen duggalee nag ànd ak mucc ci lépp dee du am njàqare du am fa lekk du am feefeebar du am duggaleen yàlla bi foofa dina ñu sentaat yàlla alhamdulilah li si ahale naa daal mu xamati laa yemusu naa fi ani suba ba yàlla musu naa fi ma bu ñuy installee nag ba coordination yi ñëw ku ne ñëw la sa place bi say piano bi say jigéen bi say lekk bi say repas bi ba ñu dëgg foofu nag la ñuy wax ne alhamdulilah li si sadaqna wahdahu muy juróomi sant juróomi cante yi nag bi ko juróom demeel mooy bii ngeen dëkk moy bi ci fatiha wax na la kërëm ne la rahmani rahim ji jëkk ci fatiha bu koy juwaalek rahmani rahim ji fokk bokk kon day nekk rakkik te yàlla du lakk rakkik nii tañee itaahu ci woy jëla ko mooy tëni ko loo gis yàlla ci dëkk gàtt deuxième ba bu premier ba sëriñ bi tedd bi léegi dégg naa muy wax ci wóolu ak naam gaayi dañuy wax ni wa iyaka naxbu ñu ngi ca ginnaaw miir bi di yuqantalu dugg sax wuru comme ñu ngi baaxal ci iyaka naxbu ñun ñett da ci lal ñi di leen servi ñooy waa wa iyaka nastainu iyaka nastainuy dëgg sëriñ bi fii na ko sax iyaka naxbu yaay jaan loolu de ba naan ko yow laay jaamu jaamu wax dara ki la naan ko nag suñun di mal soow la aju kooku wóoru le moo tax ñu ne waa iyaaka naabudu ñu ngi ca gënnaaw miir ba yuqantul seen dugg sax wóoru waaye wa iyaaka nastainu ñoo ñoo de teeru ca sa too yi ndax am na benn yéen tudd suñu borom wax na ko waxal sa gars yi mën a julli yi du ñu baaxal si julli yi de ndax moo teggi woon suma war a daal dinaa leen dóor ca kenn du ma yenn la ñuy def naa ci dëgg dóor leen ca kenn du ma yenn moo di bi ajjal na yàlla ñu ci yàlla ñu yóbbu ci jullit yëpp nabi salaam alayhi rabbana wa sarafa yàlla nee na kook seetal ku la neex def ànd dinaa leen teqale taamu la neex dund ko dinaa la rey seetal fu la neex dëkk fa dinaa ko gental soy boo na boo la neex def moom laa lay fi boo toogee àjjana du bëgg ku la servi palaat dégg nga laajte àjjana nga dégg yi nag comme fu nga jëm jëmaa ci arafaa loolu dëgg na buñ dekkee ku ne di nga xam sa kër ci àjjana ki fekkee ndu la giidee kër alquran ko yaxal kër la yoo xam ne arafaa loolu maa leen di tette ba ñu xam ko boo duggee rek nekk si wàcc si biir waaye nag da soxla dara alquran wax na ñu da soxla dara la wax ba ñu servir la wax na it buñ la servir ba noppi looy war a wax wax na itam bu ñu yitt saabu ji bay dem lu ñu war a wax daaneehum fiha ah daaneehum fiha subhanaka subhanaka allahumma ok subhanaka allahumma subhanaka allahumma soo koy wax rek plaat ak moo koy wax yaa jax wa jax ca mag ndax loolu fiha subhanaka allahuma allahuma ci subhanaka la bopp bala bopp ndax loolu fiha allahuma subhanaka plaat ci tew wa tahiyyatuhum fiha salaam baax baa nga dëkk foofu wa asiru dahwaakum alhamdulilah rabbil aalamina xam nga luy alam buy jàll mooy juróom ñetti mooy juróom ñetti aljana yi aljana juróom ñetti la parce que alam bi juróomi arab la ba julli juri yi juróom mu tegal la ci laabu muy ñett ñett bu fekkee juróom juróom ñett la mooy juróom ñetti bunti aljana yi alhamdu juróom ñetti bunti aljana yi day rabbil aalamina ñeel na ci moom bindee bu ñuy tàggu alhamdulilahi rabbil aalamina ci la ñuy teqaliku jóg dem ma ne nag si di